Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Дощечка, дощечка, по ній ходить насточка, насточка, насточка, на все поле леліє, леліє, леліє, відки милий приїде, приїде, приїде, відки милий приїде, приїде, приїде, що з вас досі привезе, привезе, привезе, вербові чоботи, чоботи, чоботи, всі свої роботи, роботи, роботи. Tak jak J23. Wilczu znowu nadaje w strefie rock'n'rolla w wolnej od Angola. Oj, wyjdu ja na horu, kocioł pływa na waru, a my pływo wypiemo, wypiemo, to bije o ne damo, ne damo. We'll be right back. No proszę, niby po ukraińsku, a wszystko dało się zrozumieć. Ech, ten doktor Wilczur, jak on nieba by chciał wszystkim słuchaczom i słuchaczkom oczywiście przychylić. Zespół, jak powiedziałem, z Ukrainy zwie się Jurij Kłoc. No i podejrzewam, że nawet sami Ukraińcy nie za bardzo potrafiliby wyjaśnić, o co chodzi w tej nazwie. Ktoś mi tam kiedyś wspominał, że to związane z kulturą lirników. No to oczywiście, jeżeli ktoś ciekawy, to ma pracę domową, żeby się zorientować, co to kultura lirników i Jurij Kłoc. Ale kogo to tak naprawdę interesuje? No może nasz kronikarz, siwy, coś tam skrobnie. No ale my to za tydzień przeczytamy, bo to wiadomo, taki tryb produkcyjny audycji, że dzisiaj pisane, za tydzień odczytane. No i oczywiście wszystko od razu na początku, na wstępie, trzeba wytłumaczyć, dlaczego dr Wilczur znowu nadaje. No ano dlatego, że tydzień temu w strefie rock'n'rolla wolnej od Angola nadawał. Ale kto inny? Bartek Gil. No i to też trzeba zapamiętać, bo cały stos korespondencji na ten temat przyszedł. No to znowu jeszcze wyjaśniam, eksplikuję i tłumaczę, że dzisiejszy leitmotiv brzmi skocznie, potężnie i siermiężnie. No i każdy będzie mógł sobie zakwalifikować słuchane utwory do którejś tam kategorii. Bo jak wiadomo, jeden słuchacz w jednej szuflacie, drugi w drugiej, trzeci w trzeciej, a dr Wilczur rozpiera się w całej muzycznej komodzie. No a teraz popędzę do roboty wspomnianego już przeze mnie kronikarza strefowego, gdyż będzie miał dzisiaj co wpisywać. Nie dość, że premiera, to jeszcze debiut. Tego zespołu jeszcze nie było. Pochodzą z Norwegii, a konkretnie z Trondheim. No i na pewno wiem, że ktoś w Trondheim słucha, więc no może coś skromnie. Dzisiaj pisane, za tydzień odczytane, więc za tydzień się o tym dowiemy. Ale już teraz dowiemy się, że w strefie zagra zespół Antilamfront. forskningen du viser til, den skulle jeg like å se litt nærmere på, for det forskningen jeg sitter på sier nemlig det motsatte. No, chyba tylko ci, co z Trondheim pochodzą. Ewentualnie z Norwegii, chociaż to też nie jest do końca powiedziane, bo tam Nynorsk i Bokmål, więc ci, co w Nynorsk, nie bardzo mogą zrozumieć tych, co w Bokmål i tak dalej. Więc tylko mieszkańcy Trondheim zrozumieli, co ten pan na końcu mówił i co ci panowie wcześniej śpiewali. Onti Lomfrund. No, nasz kronikarz będzie miał co wpisywać, bo to debiut tej grupy w strefie z ich debiutanckim albumem, no, który prawie tak samo się zwie, Antilom Front. Co ciekawe, oficjalna premiera tego albumu 11 maja, czyli jutro. A u nas, proszę bardzo, no szok, niedowierzanie, sensacja. Już dzisiaj. Proszę bardzo, no, doktor Wilczur chciałby nieba przychylić swoim słuchaczom, no, słuchaczkom też oczywiście. Więc Antilom Front, wszystko, czego chcieliście od muzyki i punka norweskiego, jest w strefie. Antilom Front, wszystko będzie wypisane na skromnej, drobnej, niepozornej podstronie strefy polskieradio.pl, /trójka/ wolna strefa. Swoją drogą, naprawdę nie zazdroszczę punkowcom z Norwegii, no bo tak się utarło, właściwie zasadniczo, to powinni śpiewać o ciemnych stronach życia, o tym, że głód, że człowiek człowiekowi wilkiem, że no z pieniędzmi krucho, bieda, nędza. A w Norwegii co? No, po prostu eudaimonia, no. I myślę, że jak tam powstaje zespół punkowy w Norwegii, to oni obowiązkowo powinni mieć, nie wiem, 2 lata na Białorusi. I od razu by się tematy znalazły. Antilom Front. Strefie rock'n'rolla wolnej od Angola. Debiut, premiera ich debiutanckiego albumu. Ech, tyle mówiłem. Chyba nie starczy czasu na doniesienia od słuchaczy. Ech, no dobrze. To może w takim razie przejdziemy do mordowania kolejnego zespołu, który się już pojawił, więc za dużo nasz kronikarz nie będzie miał wpisywania z tym zespołem, tylko kolejne 4 utwory niech dopisze, bo już parę tygodni temu debiutowali. Pochodzą ze Słowenii. Nazwa nie za prosta, no ale to nic właściwie dla naszego kronikarza. Center za dehumanizację. Ran. Pił. Center za dehumanizacją. No, niezbyt prosta nazwa, ale no, przynajmniej da się trochę zrozumieć, a nie zawsze przecież słoweński taki prosty do pojęcia. Jest zespół Center za dehumanizacją z Mariboru pochodzący. Swego czasu Maribor był niedawno całkiem. To się nazywało Europejska Stolica Kultury, ale to chyba ten zespół tam schowali głębiej, żeby broń Boże tam nie wyskoczył na jakiejś estradzie. No tylko w strefie rock'n'rolla wolnej od Angola do posłuchania. No kombinują. Trochę tych utworów jest, 17 na tej płycie, więc jeszcze będziemy mordować, zgrywać do cna i do imentu do wakacji. A potem się zobaczy, doktor Wilczur znowu pojedzie do Słowenii, znowu coś przywiezie, znowu będzie afera. Odkładamy na kubkę odsłuchane w takim razie. Coś wspominałem o głosach słuchaczy, korespondencji i tak dalej, więc nie będę się rozgadywał. Oddaję głos słuchaczom w sprawie tej audycji sprzed tygodnia. Co to doktora Wilczura nie było, ale audycja była. Godny zastępca ją prowadził. Basia, nasza stała komentatorka. No, trochę o tym, jak to kobieta zmienną jest. Dzień pierwszy. Pragnę odnieść się do możliwego braku audycji na majówkę. To skandal. Skoro audycja jest nagrywana, to mógłby pan leniu śmierdzący nagrać audycję zawczasu. Ta sama Basia, dzień drugi. Doszłam do wniosku, że to dobrze, żeby czasem pana wysłać na krótki urlop. Pod warunkiem, że zastępuje pana redaktor Gil. No i wreszcie było na żywo. W tej samej sprawie Artur z Helsinek. Co do dzisiejszej strefy, czyli tej sprzed tygodnia, bo jak wiadomo, dzisiaj pisane, za tydzień odczytane. Czyli co do tej strefy sprzed tygodnia, to ciekawa. Tylko szkoda, że jednorazowa. W tej samej sprawie Andrzej z Krakowa. Nie miałbym nic przeciwko temu, aby było dwóch prowadzących strefę. Fajnie się słucha. Troszkę mętlik w głowie mi to pozostawia, ale obawiam się, że powiem tak, no nie ma strefy rock'n'rolla wolnej od Angola bez doktora Wilczura. polskieradio.pl /trójka / Nie, co ja bredzę o tej tak późnej porze? Strefa małpa polskieradio.pl, a nasza skromna, drobna, niepozorna podstrona strefy, gdzie wszystkie tytuły i wykonawcy wypisani, polskieradio.pl /trójka /wolna strefa. Ech, to co Wilczur tutaj wyrabiał tak późnej porze, że naprawdę ludzkie pojęcie przechodzi, a przecież przechodzi do nas zupełnie co innego. Ten zespół pochodzi, powiedziałbym, administracyjnie i politycznie z Hiszpanii. Czy to znaczy, że będzie po hiszpańsku? Nie. Takie rzeczy tylko w strefie rock'n'rolla wolnej od Angola możliwe. Będzie za to w zupełnie innym języku. Living, living, the thing and the dance, put things come black. To już wszystko tłumaczę jako lingwista stosowany, żeby słuchacz Strefy Rock'n'Rolla Wolnej od Angola pozostał wyedukowany, wyewoluowany lingwistycznie. To nie brzmiało jak hiszpański język, chociaż z Hiszpanii zespół pochodzi. Administracyjnie oczywiście, politycznie, bo to przecież kraj Basków. A kraj Basków to zupełnie inny kraj. 10 lat daje temu państwu w obecnym kształcie. No już nic potem nie mówię, bo ambasada po drugiej stronie ulicy. Zespół zwie się Sasta. Tak mi się przynajmniej wydaje, że powinno się wymawiać tę nazwę. A jak jest zapisana, no to na skromnej, drobnej, niepozornej pod stronie strefy polskieradio.pl /trójka/wolna. Strefa, język baskijski, czyli euskera, to taki język, którego wszyscy Baskowie nawet dobrze nie znają. I jak się spotka Bask z Baskiem, jeden tylko w po baskijsku chce, a drugi tylko po hiszpańsku. No nie dogadają się, nie dogadają to zupełnie jak Polacy. W sprawie właśnie tych niedogadujących się ludzi z jednego kraju napisał Darek. Kiedy to? Tydzień to temu to prawie, że nie było audycji. Dwa tygodnie temu odtworzyliśmy zestaw muzyczny po gaelicku, czyli po szkocku. Tak, jest taki język. W ogóle niepodobny do angielskiego. W ogóle! Dlatego no, przytuliliśmy do serca, chociaż naprawdę niewiele mamy utworów po gaelicku ze Szkocji. Napisał tak. Pomieszkuję właśnie w Szkocji i wróciłem z wysp Hebrydy zewnętrzne, cudowne, gdzie mówi się właśnie po gaelicku. Jeśli w sklepie na przykład spotkają się dwie osoby mieszkające niedaleko od siebie i jedna z nich mówi tylko po gaelicku, a druga ptwu-tfu po angielsku, to się nie dogadają. Tak twierdzi Darek. Ja tak właśnie miałem w tamtejszym sklepie. Wiele napisów tylko po gaelicku. Powstają również szkoły z tym językiem. Jest również telewizja Alba, to nazwa Szkocji. Ta wyprawa tam to niezapomniane przeżycie. No, prawie tak jak słuchanie Strefy Rock'n'Rolla Wolnej od Angola z zestawami po baskijsku na przykład, po gaelicku. I co tutaj teraz będzie? A, czeski. A, to żadna sensacja, to już wszyscy usypiają. Czeski to znamy. Ale jest jedna rzecz, której jeszcze nie znacie, nie wiecie, nie pojmujecie. I dlaczego właśnie taki zestaw teraz nadamy? Bo nikt nie wie, co to ska. Bo nikt nie wie, co to ska. Trzeba słuchać, uczyć się. W nazwie tego zespołu nawet jest ska. Al Scapones się to wszystko zwie. Jak powiedziałem, pochodzą z Czech i grają co? Ska grają. Ska. Ať hodí kamenem, kdo je bez viny. rozyskowe rady. Dále spát. O i od razu wszyscy słuchacze wstają. Nawet nie trzeba było prezentować, nie spać. Do wszystkiego dojdziemy. No, która to może być godzina? No, która? Podejrzewam, że tak przed, za 11, powiedzmy, za 11. Trzecia, wszyscy już powstawali. Bardzo ładnie, bardzo ładnie. Mam nadzieję, że to ska jednak poderwało na nogi. Czeski, ale właściwie taki prawie że polski, bo przecież oni z Karwiny. Karwina tuż przy polskiej granicy, swoją drogą, jak na dosyć małe miasto, jest dosyć duża reprezentacja zespołów z Karwiny w strefie rock'n'rolla wolnej od Angola. Ciągle ktoś coś z Karwiny przysyła. Zdaje się, że mogą tam znać, cenić i szanować strefę rock'n'rolla wolną od Angola. Ten zespół zwie się Al Scapones i nawet mają chyba na tej płycie utwory po polsku. Sprawdźmy, to przecież legalna kultura tutaj w audycji panuje. Tak, wstęp do bajek polskich w kółko Macieju. Reszta po czesku. Jeśli ktoś trafi na ich stronę, to i mają podstronkę po polsku. Niektórzy twierdzą, że czeskiego nie da się zrozumieć. No to akurat w przypadku Al Scapones mają po polsku informacje. Bardzo ładnie, bardzo ładnie. Wspomniałem, że z Karwiny sporo zespołów podsyła podarki do strefy. No i chciałbym w ogóle przypomnieć o instytucji, która zwie się Jedna Wielka Rodzina Strefy Rock'n'Rolla Wolnej od Angola. Patologiczna, bo żyjąca z darów, kiedy każdy chce być kumotrem lub kumą strefy i coś tam podesłać. Jakiś dar. W tej sprawie Basia. Człowiek tak pragnie skołować płytę do strefy, nałazi się, nazmaga z przeciwnościami, okolicznościami niesprzyjającymi, a tu czasem gucio wychodzi z tego. Miałam tak niedawno, ale nie ma tego złego, mam co innego i niebawem wyekspediuję, donosi nasza naczelna wariatka Basia. Basia, jak wiadomo, z Kasią nigdy się nie zgodzą w strefie rock'n'rolla wolnej od Angola, ale czasami są wyjątki. Kasia donosi, że płyta z Gruzji leci do Polski, ale trochę to może potrwać, więc wszyscy powinni uzbroić się w cierpliwość. No, czyli mamy dwie nowe kumy, ale jakie tam nowe? To już nie pierwszy raz, kiedy kuma Basia z kumą Kasią wspierają tutaj patologiczną rodzinę strefy. No dobrze, ja tu gadu, a przecież tutaj zza węgła już wychylają się. No właśnie, nawiązując trochę do jednej wielkiej rodziny patologicznej strefy, na przykład jeśli chodzi o płyty niemieckie, zawsze jest tak, że te dary niemieckie są takie subtelne, finezyjne, bo darczyńcy chcą podkreślić, że niemiecka muzyka, niemiecki rock to nie tylko beton, kopf. A dr Wilczur niestety po linii najmniejszego oporu i tak banalnie bym powiedział i sztampowo tak nuje Deutsche Harte i metal. No to trzeba by to odpowiednio zapowiedzieć Eisenhagen. Schließ die Tür, schließ du die Tür. Als mein Vater starb, da wurde meine Welt zur Hölle. Mutter trank den ganzen Tag, abends prügelte sie mich in den Schlaf. Ich lernte mit blauen Flecken zu leben. Niemand hat sie jemals hinterfragt. Ich versuchte ihr nicht im Wege zu stehen. Hat es ein paar Tage geklappt. Was geschenkt genug war, hab ich mich gewehrt. Viel zu lang auf diesen Tag gewartet. Mutter wurde in ein Heim eingewiesen. Doch mein Frauenbild war längst entartet. Was Reue ist, hab ich nie gelernt. Liebe kenn ich nur aus alten Geschichten. Starren Blick freilich durch mein Leben. Mein Hass auf Frauen begann sich ständig zu vernichten. Vor ein paar Jahren begann ich Frauen zu morden. Jedes Mal mir gewünscht, Mutter wär hier. Hab sie gefoltert, hab sie gehäutet. Hab durch ihr Blut meine Seele geläutert.